фронтації. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны. У эфіры Радіо Свабода, тут Сергей Навумчык. Цяпер падрабязней пра падзеі ў Беларусі і ў свеце. У справе вызвалення Андрэя Кіма, затрыманага 21 студзеня падчас разгону дэманстрацыі прадпрымальнікаў, створана грамадская камісія. Сябры аргкамітэту галоўнай мэтай камісіі назвалі інфармаванне міжнароднай супольнасці пра новыя метады ціску на грамадства з боку беларускіх уладаў і патрабаванне неадкладнага вызвалення палітычных вязняў. Перадае Любоў Лунёва. У аргкамітэт грамадскай камісіі дзеля вызвалення Андрэя Кіма ўвайшлі прадпрымальнікі і грамадскія дзеячы. Нагадаем, актывіста незарэгістраванай арганізацыі ініцыятыва Андрэя Кіма затрымалі 21 студзеня падчас разгону дэманстрацыі прадпрымальнікаў. Спачатку яго пакаралі арыштам за ўдзел у несанкцыянаванай акцыі, а потым адвезлі ў пракуратуру на допыт, дзе прад'явілі абвінавачанне ў крымінальнай справе паводле 364 артыкулу «Пагроза альбо гвалт тоўнае дзеянне ў дачыненні да міліцыянта». Адтуль хлопца перавялі ў следчы ізалятар. Маці Андрэя Таціана Кім паведаміла свабодзе. Он верующий и спокойный, его очень сложно вывести из себя. Если что-то там произошло, это значит, было не просто так. Мой сын вот не преступник, это однозначно. Я вот считаю, что его за гражданскую позицию, я ее все время отговаривала. Говорила, что нужно людям помогать, и вообще служить Богу, это значит служить людям. Подчас прессовой конференции сябр незарегистрованной организации «Инициатива» Алексей Бондар оповел. Я не ведаю, что потребовалось там некая свежая кровь, некие новые заложники. Для гандлю с цивилизованным миром. Уголовная мета зараз, конечно, вызволение Андрея и супростояние тем репрессиям на Беларуси. Предпринимальники, это так само наши сябры. Андрей был взятый конкретно на акции подтримки дробных предпринимальников. Это справа всех нас. Павел Северинец додал. Начинается криминальная справа по предпринимательской акции. Арештовывается больше за 50 человек у вынику акции протеста. Начинается криминальная справа супроти Андрея Кима. Отримливает 3 года Александр Сдвижков. И мы бачим, что репрессии, проведенные у пару так званого потепления, уже превышают репрессии, которые проводились под час тех и інших заморозков. Это новая стратегия улады у працы с Европой. На экспорт даются вызволения. Для внутреннего уживания протягивается кампания террору, психологичного тиску и заполохвания. Днями, коли станет вядомы номер камеры, у якой трымаюць Андрея Кіма, молодь почне досылать вязню листы подтримки. Передавала Любов Лунева. Амбасадарка Францыі Мірэй Мюсо спадзяецца, што 8-й год стане пераломным у дачыненнях паміж Беларусію і Еўразвязам. Пра гэта яна заявіла сёння на прэсавай канферэнцыі, прысвечанай мясцоваму старшынёўству французскай амбасады сярод прадстаўнікоў краінаў Еўразвязу Беларусі ў 8-м годзе. На прэсавай канферэнцыі прысутнічаў і наш карэспандэнт Уладзімір Глот. До амбасадаркі Франції я звернувся з питанням про супольну політику розв'язу дотичної Білорусі. Подставою для гэтага стала публічна заява Олександра Лукашенка, який у минулий четвер, приймаючи амбасадора Німеччини спадара Вайса, дав різні оцінки керівникам дипломатичних місій з країною розв'язу. Отказуючи на питання свободи, амбасадорка Франції заявила. Я думаю, что нема ніякага сумневу наконт того, что існує супольная европейская политика. И она заключается у тым, каб дамагчыся такой ситуации, калі демократичные силы Беларуси змогут свободно выказывать свои думки. Амбасадорка так само казала про тое, что яна и ее коллеги бачать, президент Лукашенко хоче развития белорусской державы и больше чильных дочинений с Евразвязом. І мы лічым, што гэтае намаганне ў справе спрыяння незалежнасці і мадэрнізацыі кіравання вельмі абнадзейваюць. І мы вельмі спадзяемся, што 2008 год стане годам, які ўселіць надзею на развіццё дэмакратычнай Беларусі. Ці падзяляюць такі аптымізм у Беларусі? Палітолог Святлана Калінкіна кажа, што вельмі зайздросціць аптымістам і людзям, якія бачаць свет у ружовых колерах. Але, на жаль, я такого оптимизма на конт того, что меняется белорусская улада, не поделяю. И, напевно, у дипломатов это такое профессийное такое захворывание, бо я памятаю, что коли объезжал минулый посол Германии, развітваўся з нашай краінай, і ён таксама спадзяваўся, вельмі аптымістычна гаварыў пра тое, што, напрыклад, да яго яшчэ ад'езда выйдзе з турмы палітзняволены Александр Казулін. Але, як мы с вами бачым, гэтага не адбылося, і ўжо доўга працуе новы пасол у Беларусі, а палітзняволеныя як былі, так і ёсць. Палітолог Дзяніс Мільянцоў кажа, што быў вельмі моцна ўражаны выказваннем Александра Лукашэнкі на сустрэчы з амбасадарам Вайсам. І наколькі я ведаю зараз от інфармацыі з Брюсселя, што брюссельскія чыноўнікі таксама былі ўсе ў шоку ад такой сустрэчы, бо яна не была ніякім чынам узгоднена. Думаю, такое тлумачэнне, якое на паверхні ляжыць, гэта тое, што зараз дыпламаты еўрапейскія і ўвогуле еўрапейскія палітыкі чакаюць канчатковае падпісанне дамовы паміж урадам Беларусі і Еўрапейскай камісіі пра адкрыццё дыпламатычнай місіі ЕС у Беларусі. Таму, хутчэй за ўсё, вось яны настроены на такі аптымістычны лад, менавіта каб не перашкодзіць, не збіць такі от дынаміку адносінаў, калі вось-вось павінна напісана быць гэтая дамова. Я таксама спытаў амбасадарку Францыі, калі можна чакаць навінаў наконт падпісання пагаднення пра мінскі офіс Еўракамісіі. Яна адказала, што магчыма праз некалькі тыдняў. Передавал Владимир Глот. Нагадаю, что у Менску працует телефон «Аутоотказник Свободы» номер 266-39-52. Я только застал последнее, он интервью давал Лукашенко кому-то, где он жаловался, говорит, что мы не мешаем Америке, Англии, не мешаем Германии. В чем же дело, что они к нам, так сказать, имеют? Не мы, не к народу белорусскому они имеют. Они имеют конкретно... Он имеет... К вам, Александр Григорьевич, имеет дела. Перекрестили Конституцию напрочь. И так все остальное. Потому что профсоюзы разгонял, свободные и так далее. Это что говорит? Избивал наших детей, внуков, сажает и так далее. Три слова у него только на устах. У тюрьму, наручники, конфискация. Вот за что, понял? Люди, вся Европа, Америка... защищають народ наш от вас. Понять он не может. Я ще раз номер нашого аутоотказнику 266-39-52. Ви на хвалях свободи і тепер до теми білорусько-російських дочиненнів. Олександр Лукашенко у Сочі зустрівся з Владимиром Путіним. З московським політологом Кирилом Коктышем гутарить наш кореспондент Віталь Циганков. Калі чытаць афіцыйныя паведамленні пра гэтую сустрэчу, то самым цікавым выглядае пытанне аб пастаўках беларускай сельскагаспадарчай тэхнікі і харчавання ў Расію. Кірыл, на вашу думку, для чаго Александру Лукашэнку спатрэбіўся гэты візіт? Няўжо толькі для таго, каб абмеркаваць, як сказана ў афіцыйных паведамленнях, узаемадзеянне ў сферы спорту і турызму? Саюзны праект прадугледжваў не толькі танныя кошты на нафту і газ, але ж і гатовасць Расіі купляць прадукцыю беларускіх прадпрыемстваў. Другая частка нават больш важкая, чым першая. Бо калі Расія гатова купляць беларускую прадукцыю у тых памерах, як яна купляе зараз, то гэта значыць, што кошты на газ як бы не падвышаліся. Гэта дазваляе беларускаму рэжыму атрымліваць той прыбытак, які патрэбен для яго існавання. І пэўна, гэтыя механізмы і мяркоўваліся, ці будзе захавана гэта сістэма вельмі сямейных тэндараў, ці не будзе захавана. Пра што сведчыць той факт, што вось ужо другую сустрэчу Александра Лукашэнкі і Владіміра Пуціна ніяк, у всякам разе публічна, не агучваюцца ніякія палітычныя пытанні? Палітычныя пытанні ў якасці аднаўлення саюза, аднаўлення палітычнай канструкцыі, яны наўрад ці патрэбны зараз Беларусі, наўрад ці патрэбны Расіі. Для Пуціна гэта вельмі другасны варыянт. Упарадкоўваецца тая канструкцыя, якая была закладзена, што Расія пастаўляе па танных нафту і газ, і па танных коштах купляе беларускі прадукт. Зараз кошт на газ прадукту. І пытанне ў тым, каб захаваць якую структуру продажу беларускай вытворчасці, якая рэалізуецца ў Расіі. Таму здаецца, што з Медведзева магло абмяркоўвацца пытанне, як у якім памеры будзе захавана вось гэтая сістэма. І пытанне ў тым, каб гэты міжсабойчык захаваўся, бо ад гэтага залежыць ўсё існаванне беларускага эканамічнага мадэлі. Ну, відавочна, што Лукашэнка, скажам так, прыглядаўся да Мядзведзева. За гэты кароткі час, як вы думаеце, мог ён для сябе зрабіць нейкія высновы? Ён, канешне, мог, але ж аб гэтым мы можам толькі здагадвацца. Па той інфармацыі, якая ёсць, Мядзведзев куды больш жорсткі манітарыст, чым Пуцін. Куды больш жорсткі прагматык. І Мядзведзев будзе значна больш чалавекам функцый, чым, скажам так, асобай на пасадзе прэзідэнта. гэтак лічыць маскоўскі палітолог Кірыл Коктыш, а як на дачыненне паміж Расіяй і Беларусію ці магчымыя змены глядзяць жыхары Гародні. А пытанне праводзіў Сергей Астраўцоў. Мы хотели бы, чтобы ничего не менялось. Все оставалось по-прежнему. Нам очень нравятся эти отношения и устраивают вполне. Я поддерживаю жену. Я думаю, то же самое. Будет президентом Медведев, будет политику Путина вести такую же, как и было. Коренным образом вряд ли что-нибудь изменится. Тем более, что влияние предыдущего президента Путина остается там очень сильным, крепким. А значит, ждать каких-то изменений курса не приходится. Я думаю, нет, все равно, кажется, там Путин остается же на должности, вроде как займет пост главы правительства. Я думаю, что политика будет та же, в той же области направлена. То есть, я думаю, ничего не поменяется, такие же отношения будут. Нас тянут, дают кредиты. Ну, мы находимся в хвосте, мы нужны как буфер, а сами мы без них не можем. Так получается. Я хотел бы, чтобы мы жили своим умом, пусть мы были бы маленькие, бедные, но пытались своими силами поднять свою экономику, свою страну. Жили и любили, как умеем, без подсказки наших соседей. Никак не изменится. Президентов я ни одного российского, ни второго не уважаю. Вы имеете на увазе другого якого? Ну, который уже, будем считать, избран. Понимаете, в чем разговор? Да? Медведев. Ну, конечно. Я их и того не люблю. Они марионетки. По отношению к нам поступают несправедливо. Поэтому я их не люблю. Вот и все. А пытание на улицах Гародні проводил Сергей Астраўцоў. Ночная свобода. Кожны будны дзень ад 22 гадзіны. Сёння госці нашага начнога эфіру будзе адлічаная з Беларускага дзяржаўнага універсітэту фізічнай культуры актывістка кампаніі «Джын за свабоду» Тетяна Цішкевіч. У нашым апытанні менскія студэнты скажуць, што б яны рабілі, калі б іх пасля ўдзелу ў вулічнай акцыі адлічылі з універсітэту. У начных доследах размова пра паслугу для кіроўцаў на падпітку, як выпіўшы даехаць дадому на сваёй машыне. Прагучыць таксама рэпартаж з Вашынгтону, дзе тамтэйшыя беларусы ўскладуць сёння кветкі да помніка Тадэушу Касцюшку. Ад 22 гадзіны ў эфіры «Свабоды» і ў інтэрнэце. Вы на хвалях «Радо Свабода» ў праскай студыі Сергей Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Лідара аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Лябедзьку не пусцілі за мяжу і паставілі штамп забароны на выезд. Рух за свабоду Александра Мілінкевіча пачынае кампанію за свабодныя выбары. У гарадзенскім транспарце аднавілася рэклама беларускамоўных садкоў. Сёння ў Менск прыляцеў новы кіраўнік місіі АБСЕ ў Беларусі, нямецкі дыпламант Ганс Йоган Шміт. Праваабарончая арганізацыя «Камітэт абароны журналістаў» апублікавала штогадовую справаздачу за мінулы год. У дакуменце адзначаецца, што міжнародныя інстытуты неаднаразова звярталі ўвагу на парушэнне свабоды прэсы ў Беларусі. Сёння ў дзень нараджэння Тадэуша Касцюшкі Мірачоўшчыну, колішні радавы фальварак Касцюшкаў паблізу мястэчка Косава ў Івацэвільскім раёне наведалі прадстаўнікі дыпламатычных місіяў, якія акрэдытаваныя ў Беларусі. Вы на хвалях «Радо Свабода». Разлікі, што выезд у іншыя краіны ад 2008 году істотна спросціцца, не спраўджваюцца. Наадварот, калі пры наяўнасці ў пашпарце дазвольнага штампу перасячэнне мяжы было практычна гарантаваным, дык пасля скасавання гэтага штампу некалькі дзясяткаў чалавек штодня запыняюць на падставе невыкананых абавязательстваў перад дзяржавай. Сёння памежны калідор зачыніўся перад лідарам аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолем Лябедзькам, які адначасна атрымаў у пашпарце пазнаку пра забарону на выезд з Беларусі. Перадае Ігар Карней. Першым з грамадскіх актывістаў пра немагчымасць выезду за мяжу быў папярэджаны старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябедзька. Палітыку паведамілі, што рашэнне, прынятае на падставе крымінальнай справы, распачатай паводле абвінавачання ў паклёпе на прэзідэнта ў 2004 годзе пасля інтэрв'ю Лябедзькі расійскай тэлепраграме «Зеркала» і публікацыі ў газеце «Народная воля». Хоць справу і прыпынілі ў звязку з немагчымасцю следчых дзеянняў, замежныя камандзіроўкі Лябедзьку забароненыя. Анатоль Лябедзька заявіў, што перад гэтым меў перамовы з амбасадарамі ЗША і Францыі пра спробы ізаляцыі не толькі грамадска-актыўных дзеячаў, але і ўсіх грамадзянаў Беларусі. Дыпламаты запэўнілі, праблема будзе ўздымацца ў часе дыялогу ЗША і еўразвязу з афіцыйным Менскам. Сам Лябедзька дамагаецца сустрэчы з генеральным пракурорам Пятром Міклашэвічам і міністрам унутраных справаў Уладзімірам Навумавым. Ён будзе патрабаваць ад іх тлумачэння статусу сваёй крымінальнай справы, якая з аднаго боку прыпыненая, а з іншага не дае права на выезд. Маё тэлефанаванне першаму беларускаму палітычнаму невыязному заспела яго якраз у момант развароту з беларуска-літоўскай мяжы. Іду з мяжы першу на Менск, спрабаваў праехаць беларуска-літоўскую мяжу. Было запланавана некалькі сустрэч у тым ліку ў літоўскім парламенце. Пасля 40 хвілін аб'явілі, што я не магу перасекшы мяжу і паставілі ў пашпарт штамп, фактычна забарону на выезд. Праблематыка, якую я падымаў, гэта вельмі актуальна. Не думаю, што я там магу аказацца адзін, таму ж бы дастаткова масавым, нават па фармальных прызнаках. Пасля маршу прадпрымальнікаў крымінальная справа ўзбуджана, 23 чалавекі былі на допыце, ўжо можна іх ставіць у спіс невыязных. Адзін з адказных за ўкараненне спрошанай сістэмы выезду за мяжу першы намеснік начальніка дэпартамента грамадзянства і міграцыі Аляксей Бягун. На пытанне, ці апраўдала сябе за месяц дзеяння сістэма спрошанага выезду, ён адказвае сцвярджальна, цалкам. А падвышэнне колькасці тых, каго штодня заварочваюць з межаў, тлумачыць так. Раней людзі і без таго ведалі, што іх не выпусцяць, таму не звярталіся ў авіры па дазвол. А цяпер шмат хто хоча прарвацца на дурня. Аляксей Бягун, аднак, не бачыць у гэтым палітыкі. Подоплеки быть не может. Есть только конкретное основание для ограничения права гражданина на выезд за границу. Если основание есть, он об этом знает. Возбуждено уголовное дело, или есть неисполненные обязательства перед государством, наложенные судом, или перед конкретным юридическим лицом, от которых он уклоняется. А если нет, то какая здесь политика? То есть просто так именем революции никто в банк не включит. Выпадок с Лябедзькам не одинковый. Аналогичное поведомление атрымаў лидер барановицкой суполки «Молодый фронт» Ярослав Грышчэня, а молодевого активиста Бориса Гарэцкага сняли с техника по дорозе в Киев. За межы Беларусі можна выехаць праз Расею, але спадар Бягун кажа, што неўзабаве гэтую чорную дзірку апячатаюць. Адпаведныя расейскія службы завяршаюць стварэнне ўласнай базы невыязных, пасля чаго гэты аспект заканадаўства на тэрыторыі так званай саюзнай дзяржавы будзе ў асноўных рысах уніфікаваны. Перадаваў Ігар Карней. Міжнародная арганізацыя Камітэт абароны журналістаў апублікавала штогадовую справаздачу за 7-й год пад загалоўкам «Атакі супраць прэсы». З дакументу вынікае, што за мінулы год падчас выконвання сваіх абавязкаў загінулі 65 журналістаў, найбольш за апошнія 13 гадоў. Самым небяспечным месцам працы для журналістаў быў Ірак, дзе летась загінулі 32 журналісты, а таксама Самалі, Пакістан, Шры-Ланка, Эрытрэя, Гаіці. Паводле справаздачы, у дзясятках іншых краінаў свету, акрамя забойства, журналісты былі аб'ектамі розных формаў пераследу – збівання, нападу, зняволення, цэнзуры і прыцягнення да судовай адказнасці. Са зместам дакументу вас пазнаёміць Кастусь Бандарук. Паводле справаздачы, цягам 2007 году беларускія ўлады ў прыватнасці ўзмацнілі кантроль за інтэрнэтам. Савет міністраў ухваліў закон, які пад выглядам барацьбы з парнаграфіяй ды інфармацыяй небяспечнай для грамадскага парадку дазваляе супрацоўнікам КДБ кантраляваць сеціва, інтэрнэт-кафэ і блакаваць доступ да інтэрнэт-старонак. На беларускім дзяржаўным радыё і тэлебачанні насамрэч няма незалежнай інфармацыі, а ўлады пільна кантралююць апошнія недзяржаўныя друкаваныя выданні, гаворыцца ў справаздачы. У Беларусі абмежаванне выхаду незалежных выданняў вельмі часта адбываецца шляхам зрыву дамовы паміж друкарняй і газетай альбо паміж поштай і газетай. У выніку адмовы друкавання пацярпіла газета «Віцебскі кур'ер», а «Белпошта» і «Саюз Печаць» адмовіліся распаўсюджваць агулам 16 незалежных выданняў, такіх як «Народная воля», «Наша Ніва», «Свабодныя новасці плюс». У жніўні летась міліцыя ўварвалася ў офісы «Народнай волі», канфіскавала кампутары ды іншае абсталяванне. Падчас аналагічнага рэйду на рэдакцыю газеты «Таварыш» былі канфіскаваныя 10 тысяч асобнікаў выдання, у якім была змешчаная інфармацыя пра планаваную акцыю апазіцыі. Камітэт абароны журналістаў згадвае розныя формы пераследу беларускіх журналістаў, арышты паводле самых дробных і неканкрэтных абвінавачанняў кшталту хуліганства і брыдкаслоўя альбо адсутнасць акрэдытацыі. У прыватнасці за спробу асвятлення мясцовых выбараў у студзені з выбарчых участкаў Менску і Віцебску былі выгнаныя журналіст «Народнай волі» Валер Шчукін і фатограф Юрый Дзядзінкін. У чэрвені той жа Шчукін, нібыта за абразу сяброў выбарчага камітэту, быў пакараны штрафам амаль у 1,5 мільёна рублёў. У дакуменце адзначаецца, што на парушэнне свабоды прэсы ў Беларусі шэраг разоў звярталі ўвагу міжнародныя інстытуты, у прыватнасці кіраўнік парламенцкай асамблеі Рады Еўропы Рэне ван дэр Лінден. З гэтай жа прычыны ў траўні летась часткова, дзякуючы крытыцы з боку беларускай асацыяцыі журналістаў, Беларусь не атрымала месца ў Радзе правоў чалавека ААН. Як каментуюць справаздачу Камітэту абароны журналістаў прадстаўнікі ўлады і журналісцкай супольнасці Беларусі? Дэпутат Палаты прадстаўнікоў, сябра міжнароднай камісіі Сергей Касцян на пералік тых фактаў, якія прыведзены ў дакладзе пра абарончай арганізацыі, адрэагаваў наступным чынам. Вся гэта крытыка нас амаль не тычыцца. Гэта тычыцца тых краін, якія больш за ўсіх крычаць аб дэмакратыі і аб свабодзе слова. А на самой справе ніякай свабоды слова няма. Тыя, хто імкнуўся напісаць праўду аб вайне ў Іраку, у Злучаных Штатах Амерыкі ўсе журналісты аказаліся за кратамі. А што тычыцца Беларусі, то мы робім тое, што робіць увесь свет. І інтэрнэт трэба кантраляваць. А што ж, парнаграфію дазволіць? Або яшчэ што-небудзь выпады, якія расцляваюць душу і розум чалавека? Ні, гэта не дазволена, і гэтага дазволу не будзе. І ва ўсіх краінах існуюць законы, якія рэгулююць адносіны і дзяржавы з мас-медыя, і ўсё гэта знаходзіцца пад вельмі жорсткім кантролем. Адносна слоў Сергія Касцяна дадамо, што журналісты, якія пісалі праўду пра вайну ў Іраку амерыканскі, за кратамі не апынуліся. Ну а вось што лічыць намеснік старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў Андрэй Бастунец. Па-першае, заўважу, што сапраўды стан незалежных медыя ў Беларусі вельмі цяжкі, і з кожным годам пагаршаецца. Хаця самыя галоўныя адмоўныя змены адбыліся, на мой погляд, яшчэ пару гадоў таму, калі вось менавіта і былі выкінутыя з шапікаў саюз друку і з падпіскі беларускія выданні. Зараз сітуацыя стабільна дрэнная. Што тычыцца дапамогі ўплыву замежных арганізацый, у тым ліку журналісцкіх арганізацый, тут нельга адназначна выказацца. Бо з аднаго боку дасягнуць нейкага поспеху, нейкага выніку адразу гэта вельмі цяжкі і амаль немагчымы, і такога і не здараецца. З другога боку, я думаю, што ўсё ж такі хай на дрэнным, на стабільным узроўні сітуацыя захоўваецца менавіта таму, што калі з'яўляюцца такія справаздачы, калі даюцца ацэнкі звонку, гэта дэманструе ўвагу міжнароднай грамадскасці да Беларусі. Лічыць намеснік старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў Андрэй Бастунец. У наступным выпуску «Дому літаратара» размова з Вольгай Іпатавай пра творчасць Кастуся Акулы, развагі крытыка Міхася Тычыны пра зборнік прозы Міколы Купрэєва «Палеская элегія» і гутарка з паэтам Феліксам Баторыным і яго новыя вершы ў аўтарскім чытанні. Дом літаратара ў наступнай паўгадзінцы нашага эфіру, а цяпер з аглядам званкоў на свабоду Ягор Маёршык. 4 лютага 1808 году нарадзіўся беларускі паэт, драматург, тэатральны дзеяч Вінцэнт Дунін Марцінкевіч. 170 гадоў з дня нараджэння Кастуся Каліноўскага. 200 гадоў з дня нараджэння Вінцэнта Дуніна Марцінкевіча. Даты амаль супадаюць. Аднак апазіцыя не правяла ніякіх масавых мерапрыемстваў з гэтай нагоды. Лічу такія адносіны непавагай да нашай бацькаўшчыны і да яе гісторыі. Ніна Ермалінска, горад Салігорск. Слухачцы адказвае кіраўнік мастацкай суполкі «Пагоня» Алесь Марачкін. 2 лютага мы адкрылі выставу ў сядзібе Беларускага народнага фронта, прысвечаную угодкам Кастуся Каліноўскага і таксама 200-х. Годзю Вінцэнту Дуніну Марцінкевічу. Гэтая выстава цікава тым, што на ёй прадстаўлены партрэты Кастуся Каліноўскага, партрэты Дуніна Марцінкевіча, кампазіцыі, зробленыя ў Лінарыці Міколам Купавай, творы Алеся Цуркунова, Тодара Ладучкі. Так што мы ушанавалі памяць Кастуся Каліноўскага і Дуніна Марцінкевіча. Беларусі ў 2015 годзе сярэдні заробак павінен скласці не меней за 1000 еўра. Пра гэта заявіў кіраўнік Нацыянальнага банку Беларусі Пётр Пракаповіч. Ён удакладніў, што такую задачу паставіў Александр Лукашэнка. Каментары слухачоў свабоды. А Пракаповіч думае сядзець да 15 года. Господі, каб даў Бог, яны скорей і зайшлі ўсе. Обещание Прокоповича в отношении того, что заработная оплата у белорусов будет 1000 евро в 2015 году, напоминает мне обещание Никиты Сергеевича Хрущева о том, что в 1980 году советский народ будет жить при коммунизме. Вот такие обещания Прокоповича, что и Хрущева, это одно и то же. Как он мог такое сказать, если такой долгосрочный прогноз вряд ли кто из специалистов смелится сделать? Ведь он должен был еще сказать, кроме этого, сколько будет стоить тогда буханка хлеба. Наверное, будет она стоить 5 евро. Обещанка цацанка, а дурному радость. Сколько на протягу опошних годов было таких обещанок? Мовляв, кожной семье отдельная квартира. И бачим, что квартирный вопрос испортил не одну семью. А еще вернуть уклады насельництву. А за 12 годов этого не произошло. А многих уже нема у живых. Не дочкались. Так и с гэтыми обещанками. Тут невядома, что здарыцца завтра. Люди хочуть достойно жить. Зараз, сёння. Ларыса, город Мінск. У працяг темы телефонування, у яких слухачы розповідають про узровень своего добробыту. Я вишиваю на мамину пенсію 160 тисяч белорусских рублей. Тому что нема для мене праці в Беларусі. А если мама отійде в вечность, то придется померти с голоду и холоду. Это правдивая реальность выживания в Беларуси. Держава повеличила пенсионеру прожиточный минимум. Дала 176 тысяч рублей. Сюда выходит ежа, квартплата и иншее множество речей. Как поховывать добробыт пенсионеров, тримаем войск, ОМОН, да и иншие аппараты, навод великую охову президента. Видать, улада боится, как у нас его не украли, говорил пенсионер. С оглядом звонку на свободу был Егор Майорчик. Нагадаю, номер нашего телефона аўтаадказніка у Менску 266-39-52. И еще один номер для СМС-поведомлением 391-22-24.